د یاسین مبارک سوره چې د قران عظیم شان شپږ دیرشمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازل شوې ده درې اتیا مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پنا هوړم الله تعالی شرد شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم ده الله پنوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی ده یاسین والقران الحکیم انك لمن المرسلین علی صراط مستقیم یاسین قسم ده په قران حکیم چې ته په یقیني ډول له پیغمبرانو څخه په سم الله تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون او دا قرآن ده برلاسی او رحم لرون کی ذات لخوا نازل کرد شوه دای ترسو چه تی او دا سی قوم متوجه کرد چه ده هغو پلرون نیکون متوجه کرد شوی نو او لده کبل هغوی پا غفلت کی غزی دریدی لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون لدوی نزیاتر خلق ده عذاب ده فیصله ور گرزی دریدی لهم ده عمل هغوی ایمان نراوری جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون موږ د هغو په غاړو کې توکونه اچولي دي چې په هغو سره هغوی تر زنو پورې نښتي دي له دې امله هغوی سرونه پورته نیولي ولاړ دي وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون من یو دیوال ده هغو په مخ کې در ولای دی او یو دیوال ده هغو تر شا من هغوی په خلی دی هغوی اوس هیڅ نه ویني وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ده هغو لپاره یو شان ده کته هغوی خبردار کړی او کې نه کړی دوی به یې ونه مني إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم تخو هماغ توك خبردار كولاي شيء چه ده نصيحت پيروي وكري او لنا لدل رحمن خداي نووويري غتا ده بخني و غورا أجر زيرا يوركلا إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين مون په باورې توګه یو ورځ د مړو ژوندۍ کوونکی یو کوم چارې چې هغه سره تر سهولي دی مونږ هغه ټولې لیکو او کوم آثار چې هغه ورسته پریخي دی هغه مونږ ثبتو مونږ هر څه په یو څرګند کتاب کې درج کړی دی وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ دوی ته د مثال په ډول د هغه کلی د خلکو قصه واوروه چې کله هغه ته پیغمبران راغلي وو اذ ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون کله چې موږ هغو ته دوه پیغمبران ولیږل او هغوی دواړه دروغجن وګڼل بیا موږ درېم د مرستې لپاره ولیږل او هغوی ټول وویل موږ تاسو ته د پیغمبرانو په توګه لیږل شوي یو قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون د کلی خلکو وویل تاسو بل څه نه یې مګر زموږ په څیر څو انسانان او رحمان خدای هیڅ کله کوم څه نه دی نازل کړی تاسو محض دروغ وایي قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون پیغمبران وویل زمون پروردگار پوهیږي چې مونږ ارومرو تاسو ته د پیغمبرانو په توګه لیږل شوی یو وما علينا الا البلاغ المبين او پر مونږ باندې لروخانه څرګند پیغام رسولونه پرته نور څه مسؤلیت نشته. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. لكل خلق ويل من خستاس قدمون دزان لپار بد فالقنو كتاس لاس ونخلي نمونغ بتاس سنسار كرو او زمون لخوا بتاس تدرناك عذاب ورسيه. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. پیغمبرانو جواب ورکړ ستاسې بد فال خو په خپله له تاسې سره دی. ایا دا خبرې تاسې له دې کوئ چې تاسې ته نصیحت وشو؟ اصلي خبره دا ده چې تاسې له حده وتلي خلک. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. په دې ترڅ کې د ښار له لرې ګوښېنه یو سړی په منډه راغی او ویې ویل ای زما قومه د پیغمبرانو پیروي غوره کړئ د هغو خلکو پیروي وکړئ چې له تاسې نه څه اجر نه غواړي او پر سمه لاره دي. وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. او زنو ولې د هغه ذات بندگی و نکړم چې هغه زه پیدا کړی یم او د هغه لوري ته ستاسې ټولو ورګرځېدل دي. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. أزل غبرة نور معرودان نيسم په داسې حال کې چې رحمان خدای ماته د څه زیان رسولو اراده وکړي نو نه د هغو شفاعت ماته څه په کار راتلی شي او نه هغوی ما ژغورلی شي. که زه دا کار وکړم نو زه به په څرګنده ګمراهۍ کې اخته شم. ما خو ستاسې په پروردګار باندې ایمان راوړ، تاسې هم زما خبره ومنئ. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. په پای کې هغه خلکو هغه وواژه او هغه ته وویل شول چې ننوځه جنت ته. هغه وویل کاشکې زما قوم ته معلومه وای چې زما پروردګار د څه شي له امله ماته بښنه وکړه او زه په عزتمندو خلکو کې داخل کړه. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. لهغه وروسته دهغه پر قوم مونږ له اسمانه کوم لهکر راکوز نه کړ. د لهکر لیږو ته زمونږ څه اړتیا نه وه. فقط یوه چیغه وشوه او په ناڅاپي ډول هغوی ټول مړه یخ کراخ ولوېدل. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. افسوس د بندگانو په حال باندې هغو ته چې هر پیغمبر راغی په هغه پورې ملنډې مسخرې وکړي. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. ایا هغوی نه دي لیدلی چې موږ له هغو نه مخکې څومره قومونه هلاک کړي دي او له هغه وروسته بیا هغوی هیڅکله د دوی خواته راستانه نه شول. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. دوی ټول به یوه ورځ زموږ په وړاندې حاضري. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. او دوی لپاره مړه ځمکه یوه نښانه ده. موږ هغه ژوندۍ کړه او له هغې نه مو غله راویستله چې دوی یې خوري. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون مونږ په هغه کې د خرماو او انګورو باغونه پیدا کړل او له هغه نه مو چینه راو خټولې تر څو چې دوی د هغه میوه وخوري دا هر څه د دوی د خپل لاسونو پیداوار نه دي نو آیا دوی شکر نه باسي سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون پاک دی هغه ذات چې هغه د ټولو اقسامو جوړې پیدا کړې که هغه د ځمکې له نباتاتو څخه وي یا په خپله د دوی له جنس یعنی انساني ناوې څخه یا له هغو شیانو څخه چې دوی یې حتی پیژني قدر یې هم نه وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم د دوی لپاره یو بل نه خانه شپه ده مونږ د هغې لپاره ورځې شته کوو نو پر دوی تیار خوري او لمر هغه د خپل استوګنځي خواته ځي دا د خورا ډیر د قدرت خاوند په ذات وزه کړه حساب ده والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم او سپوږمۍ د هغې لپاره مونږ پړاوونه ټاکلي دي تر دې پورې چې له هغو پړاوونو نه تېرېدلو سره بیا هغه د خرما وچه څانګه غوندې شي لشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ندل مر په واسه کې دا شته چې هغه څوک مې ونی سی او نش په پر ورځې مخ کې کېدلای شي دا ټول په یو یو فلک یعنی مدار کې لامبو وهي وآیت لهم اننا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون وخلقنا لهم من مثله ما یرکبون د دوی لپاره دا هم یو نښانه ده چې موږ د دوی زوزات په ډکه شوی کشتۍ کې سپاره کړل او بیا موږ د دوی لپاره همغه سي کشتۍ نوري پیدا کړې چې دوی پکې سپریږي وَإِنَّ شَأْنُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ که مونږ وغواړو نو دوی به غرق کړو هیڅوک به د دوی فریاد اورېدونکی نه وي او دوی ته به په هیڅ ډول نجات ور نه کړ شي فقط همدا زموږ رحمت دی چې دوی ژغوري او ترې وټاکلې مودې پورې له ژوند نه د ګټې اخیستلو فرصت ورکوي وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون دوی ته چې کله ویل کېږي چې له هغه عاقبت نه ځان وژغوري چې ستاسې مخې ته راځي او ستاسې تر شا تېر شوی دی شاید پر تاسې رحم وکړای شي نو دوی ځان ناګاه راچوي وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين دوی ته چې د دوی د پروردګار له آیاتونو څخه هدایت راځي دوی ورڅخه مخ اړوي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ او کله چې دوی ته ویل کېږي چې الله تاسو ته کوم روزي درکړي دا له هغې نه یو څه د الله په لار کې هم ولګوي نو دغه کسان چې کافر شوي دي ایمان راوړونکو ته په ځواب کې وایي آیا موږ هغو ته خواړه ورکړو که الله غوښتي وای نو په خپله به یې هغو ته خواړه ورکړي تاسو خو بیخي ګمراه شوي یې ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين دوی وایي چې دغه د قیامت اختار به کله تر سره شي وخيي كتاسي ريختيني ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فأسل كتشدويكم شيتا سرغي بلارة دي هغا فقط يوا هيبتنا كتشيغة دا چه بنا تابي دول بدوي پا هغا حالت كي راگير كري چه دوي پا خبلو دنیوی چارو كيش خرق ون كيوي فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون او پا هغا وقت كي بدوي وسيط قدر همون نكرايش نبا خبلو كورونو تا برتا وبرزيدايش ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون بیا به یو شپېلۍ پوکړه شي او په ناڅاپي ډول به دوی د خپل پروردګار حضور ته د وړاندې کېدو لپاره له خپلو قبرونو څخه راووزي قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون په ورختایي سره به ووایي اوه دا چا موږ له خپلو قبرونو څخه راپاڅولو دا همغه شاید ای چې رحمان خدای دې هغه وعده کړی و او د پیغمبرانو خبره رښتیا و ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون صرف یو قوی اواز به یو ټول به زمون په وړاندې حاضر کړی شي فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون نن با پر هیچا ده یو با چری پاندازه ظلم نش او تاسه تبا حقا چه بدلا در کرایشی لکه چنگ چه تاسه عمل کهو إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون نن جنتیان په خوندونو اخیستلو کې بوختي هم وازوادهم فی ظلال علی الارائک متکئون غوی او ده هغو میرمنې به ګڼو سیورو کې وي بالښتونو ته تکیه کوونکي لهم فیها فاکهة ولهم ما یدعون د خوراک څخه هر راز خوندور شیان هلته د حقوق لپاره موجود دي سلام قولا من رب الرحیم هر څه چې هغوی وغواړي د حقوق لپاره حاضر دي د مهربان پروردگار لخوا حقوق ته سلام ویل شوی دی وامتازوا اليوم ایها المجرمون او ای مجرمانو نن تاسی بیل شي د یاسین مبارک سورې چې د قران عظیم شان شپږ دیرشمه سورې ده په مکه معظمه کې را نازل شوې ده درې اتیا مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لشپې تم آیات څخه اوري الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین وان اعبدونی هذا صراط مستقيم اید آدم اولادونو آیا ما تاسی تا هدایت نو کرای چی دا شیطان بندگی مکوی هغستا سیخ کارا دخمن دای او یوازی زما بندگی و کرای دا غصم اللار دا ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونو تعقلون خو سره له دې شیطان له تاسې نه یوه لویه ډله ګمراه کړه آیا تاسې نه پوهېدلئ هذه جهنم التي كنتم توعدون دا هماغه دوزخ دی چې له هغې نه تاسې ویرول کېدلئ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون کوم کفر چې تاسې په دنیا کې کاوه د هغه په بدله کې اوس د دې د سون مواد شي اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون نن مون د دوی خلی بندو د دوی لاسونه بل مون سره خبري وکړي او د دوی په خې به شاهدي و هي چې دوی په دنیا کې څه په کسب ګټلي ولو نشاء لطمسنا على اعينهم أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون کومنګ وغواړو نو د دوی سترګې به په خلې هوارې کړو بیا د دوی د لارې خواته په ځغستلو وګوري څنګه به دوی لار وویني ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون کومنګ وغواړو نو موږ به دوی پر همدې خپل ځای په داسې شان مسخه کړی پریږدو چې دوی نه وړاندې د تلو وسو لري او نه د بیرته ستنېدلو ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون چاته چې موږ اوږد عمر ورکو د هغه ساخت موږ سرچپه کوو د دغو حالاتو په لیدلو سره دوی نه پوهیږي وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين من دغ پیغمبر تا شعر نده ورزده کرده او نه شاعری لده سره خاییگی دا خو یو نصیحت دا یو روخانه لوستل کیدونکی کتاب ترڅو چې هر هغه څوک وډار کړی چې ژوند دی او پر انکار کوونکو باندې د عذاب خبره ثابت شي اولم يروا اننا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون ایا دوی نویني چې موږ په خپل لاسونو سره جوړو شویو شیانو څخه د دوی لپاره څاروي پیدا کړل او اوس دوی د هغو خاوندان دي وذللناها لهم فمنها رطوبهم ومنها ياكلون موږ هغه په داسې شان دوی ته رام کړی دي چې له هغو نه پر ځینو باندې دوی سپریږي د ځینو دوی غوښه خوري ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون او په هغو کې د دوی لپاره راز راز ګټې او د څښلو شیان دي نو آیا دوی شکر نه باسي واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لدی هر څه سره سره دوی له الله جل علا شانهونه پرته نور خدایان نیولی دي او دا هیله لري چې له دوی سره به مرسته وکړای شي لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون هغوی له دوی سره هیڅ مرسته نشي کولای بلکې برعکس دوی د هغو لپاره تیارسی لښکر جوړ شوی دی فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون خانو کومي خبري چې دوی جوړوي هغه د تا ونه زوروي د دوی په پټو او ښکارا ټول خبرو باندې مونږ پوهیږو اولم ير الانسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ایا انسان ندی لیدلی چې موږ هغه له نطفې نه پیدا کړو بیا هغه ښکارا شخړه کوونکی شو وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم اوس هغه پر موږ پورې مثالونه تړي او خپل پیدایښت هیروي وای څوک به دغه هډوکي را ژوندي کړي چې کله دا وراست شوي وي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون دته وای دا به همغه ذات ژوندی کوي چې هغه مخکې دا پیدایښت کړی او هغه د پیدایښت په هر کار پوهیږي اما غزات چې ستاسې لپاره یې له شنې سمسورې ونې څخه اور پیدا کړ او تاسې له دین خپل نغري بلوئ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم هغه ذات چې اسمانونه او ځمکه پیدا کړل په دې باندې قادر نه دی چې دوی په څیر پیدا کړی شي ولی نه په داسې حال کې چې هغه ماهر خلاق دی انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون هغه خو چې کله دی وشي اراده کوي نو ده هغه کار هم دومره دی چې ورته حکم وکړي چې شه او هغه کیږي فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون پاک ده هغه ذات چې ده هغه په لاس کې ده هر شی بشپړ وس واک ده او ده هغه لوري ته تاسو ورګرځول کیدونکي هست ده